van een land met zijn palmenstrand en zijn zonneschijn van alle dag. Droom ik steeds, hoop ik keer op keer, dat ik weer snel terug bij jou komen mag. Heel ver weg van jou, van wie ik hou, troost ik mij, want ik kom gauw. En met een lach denk ik aan de dag waarop ik voor altijd bij jou blijven mag. We zetten koers naar een ver vreemd land en in de verte zie ik een prachtig strand. Maar dat maakt mij somber en down, het doet me denken aan jou, daar ginds in Kingston Town. Heel ver weg van jou, van wie ik hou, troost ik mij, want ik kom gauw. En met een lach denk ik aan de dag waarop ik voor altijd bij jou blijven mag. Ik werk voor geld waarmee ik jou een mooi leven kan geven, als mijn vrouw. Bijna is mijn reis voorbij, kom ik naar Jamaica waar jij wacht. Heel ver weg van jou, van wie ik hou, troost ik mij, want ik kom gauw. En met een lach denk ik aan de dag waarop ik voor altijd bij jou blijven mag.